cię ktoś tłukł na przykład. I nic nie zrobiła, to była twoja mama. No tak, bo ona się też go bała. Aha, no to powinna ci była powiedzieć, dziecko, wiesz co, to jest koszmarne, co ja ci zaproponowałam. Ja się boję tego pana, on się zachowuje strasznie i nie powinien być twoim ojcem, więc żebyś o tym wiedział, że wszystko, co czujesz na jego temat i do mnie też jest okej. Jeszcze zacytuję o przebaczeniu. To jest chyba ważne zdanie, wytłuszczone. Mamy przebaczyć sobie, że nie wybaczamy. No bo ja jestem za przebaczeniem, zapomniałam wspomnieć. Jak bardziej widać, ja również krakolwiek. Jestem za wybaczeniem, tylko obiekt wybaczenia jest inny. To jest kluczowe zdanie chyba tej koncepcji. Tak? Tak jest. Dobrze, dziękuję bardzo. To było ciekawe i bardzo radykalne. No, ale... o przebaczaniu sobie. No w ogóle. Aneta tak Łaski, jest. Wewnętrzne dziecko w związku. Mamy kilka egzemplarzy z podpisem pani Anety. Tak. Zapraszam. Proszę zadzwonić do Kasi Borowieckiej, 7 trójek. Bardzo dziękuję, Kasiu. Elżbieta Malinowska realizowała program. Do usłyszenia, Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 listopada, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jest wyrok w sprawie wypadku w Mławie, w którym zginęła nastolatka. Sprawca ma spędzić w więzieniu 2,5 roku. Jak będą liczone głosy w drugiej turze wyborów samorządowych? Te decyzje PKW podejmie w środę. Muzeum w Bernie przyjmie obrazy w spadku po Korneliusie Gurlicie, ale tylko te, które na pewno nie zostały zrabowane. 2,5 roku więzienia. Taki wyrok sąd w Mławie wydał w procesie sprawcy wypadku sprzed prawie 2 lat. Daniel W. potrącił na pasach dwoje nastolatków. Dziewczyna zmarła, chłopak został ranny. Sprawca był oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Do wypadku doszło w grudniu późnym wieczorem. Wówczas 26-letni kierowca BMW z impetem wjechał na pasy, na których potrącił dwie osoby. Siła uderzenia była tak duża, że nastolatka pomimo błyskawicznej reanimacji zmarła. Sąd w toku postępowania uznał, że sprawca będzie musiał zapłacić m.in. 20 tysięcy złotych w ramach zadośćuczynienia ojcu zmarłej nastolatki i kolejne 20 tysięcy nawiązki na rzecz poszkodowanego w wypadku 19-latka. Przez 2 lata nie będzie mu też wolno usiąść za kierownicą żadnego pojazdu. A wyroku w tej sprawie wysłuchała Agnieszka Milewska. W środę Państwowa Komisja Wyborcza zdecyduje, jak będą liczone głosy w drugiej turze wyborów samorządowych. Informatycy poprawiają system, który się nie sprawdził 16 listopada. Choć liczenie głosów tym razem będzie dużo prostsze, to nikt nie zapomina o kompromitacji sprzed tygodnia. Kto i co radzi Komisji Wyborczej? O tym Przemysław Pawełek. Nieszybkość, a zgodność wyników z głosami wyborców jest najważniejsza, dlatego PKW powinna zdecydować się na stare i sprawdzone metody, uważa dr Olgier Danusewicz z Instytutu Nauk Politycznych UW. Metodę ręcznego liczenia nie nazywam starodawną, ale tradycyjną i jednocześnie dającą pewność, bo wszystko jest ręcznie policzone i nikt nie mógł zaingerować w pracę systemu informatycznego. Kolejne emocje związane z żonglowaniem wynikami wyborów Danusewicz uważa za coś, czego można by uniknąć i co powinno być także w interesie samej komisji, która tym razem ma szansę zadziałać sprawnie. Grzegorz Marczak, redaktor naczelny serwisu Antyweb, uważa za mało prawdopodobne, by w tak krótkim czasie udało się wyeliminować wadę systemu. Tutaj trzeba mieć na pewno dobry plan B, który zakładam, że stanie się planem A, czyli ręczne liczenie, ręczne przesyłanie, użycie tradycyjnych metod. Zaryzykowanie ponownego użycia systemu mogłoby w opinii Marczaka doprowadzić do katastrofy, gdyby coś poszło nie tak. Państwowa Komisja Wyborcza najwyraźniej też wątpi w system. W środę mają zostać przeprowadzone testy, a dopiero po nich zapadną decyzje. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Jeszcze nie wiadomo, kto będzie nowym amerykańskim sekretarzem obrony. Chuck Hagel niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska, a prezydent Barack Obama jego dymisję przyjął, choć jak zastrzegał, decyzja była trudna. Co się za tym kryje? O tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jak zwykle ogłoszenie dymisji amerykańskiego ministra odbyło się z klasą. Prezydent Barack Obama mówił, że jej przyjęcie nie było łatwe i chwalił osiągnięcia szefa Pentagonu. Chuck nigdy nie stracił z oczu priorytetów, gotowości naszych sił zbrojnych do akcji i jakości życia żołnierzy oraz ich rodzin. Wprowadził wiele reform, dzięki którym nawet mniej liczne nasze siły zbrojne są najsilniejsze na świecie. Chuck Hagel dziękował Barackowi Obamie za możliwość kierowania resortem obrony i za osobistą przyjaźń. Nadal będę wspierał pana, panie prezydencie, oraz naszych żołnierzy i żołnierki, którzy bronią naszego kraju każdego dnia. Amerykańskie media twierdzą, że mimo bardzo ciepłych i życzliwych słów z obu stron, dymisja Hagela jest spowodowana rozczarowaniem ze strony Baracka Obamy przebiegiem wojny z Państwem Islamskim. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Władze Muzeum Sztuki w Bernie potwierdziły, przyjmą kolekcję zgromadzoną przez Corneliusa Gurlita. Syn zaufanego marszanda Hitlera przechowywał w swoim mieszkaniu w Monachium i w Austrii prawie 1300 obrazów. Zapisał je szwajcarskiej placówce w testamencie. Wartość kolekcji szacuje się na kilkadziesiąt milionów euro. Prawie połowa płócień ma jednak na razie zostać w Niemczech. Mogą pochodzić z wojennego rabunku. Nie było łatwo podjąć decyzję, czy przyjąć obrazy, mówił dziś w Berlinie przedstawiciel placówki Christoph Schäublin. Ostatecznie zdecydowano, że tak, ale jak zastrzegał. Sztuka zrabowana albo dzieła, wobec których zachodzi podejrzenie, że były zrabowane, nie zetkną się z naszym muzeum i nie wjadą nawet do Szwajcarii. Niemiecka sekretarz stanu do spraw kultury Monika Grütters dodawała, że pochodzenie wszystkich dzieł z kolekcji będzie wyjaśniane, a zrabowane obrazy zostaną zwrócone. Mierzymy się z naszą historyczną odpowiedzialnością i pracujemy jak najbardziej przejrzyście. W zbiorze odnalezionym w Monachium jest ponad 1000 dzieł sztuki, wśród nich obrazy Chagalla, Picassa i Matisse'a. Duża część z nich to dzieła skonfiskowane przez nazistów z niemieckich muzeów i prywatnych zbiorów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był Serwis Trójki. W nocy na wschodzie i w centrum śnieg lub marznący deszcz, niewielkie opady także na zachodzie kraju, na Podlasiu minus 3 stopnie, w centrum 0, a na zachodzie i nad morzem plus 2. Jutro niewielkie przyjaśnienia, ale bez opadów tylko nad morzem, poza tym deszcz, a w centrum i na wschodzie deszcz ze śniegiem albo śnieg. W Augustowie 0 stopni, w Warszawie 3, w Poznaniu 5, w Szczecinie 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Michnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Wojciech Mann wita serdecznie wszystkich słuchaczy tej audycji i zapraszam do wraz ze mną posłuchania utworów, które na dzisiaj wybrałem. Zacznę od artysty, którego bardzo lubiłem i którego odejście sprawiło mi wiele smutku, bo ciągle czekałem na nowe płyty i pewnego dnia okazało się, że tych nowych płyt już nie będzie. She's a beggar. She broke into my mind. Nosiła tytuł, jak to dokładnie było słychać, She's a Burglar. Ona jest włamywaczką, włamała się do mojego serca. Śpiewał i grał na gitarze Bill Perry. To właśnie ten artysta, którego tak polubiłem i który, no niestety, kiedy ta płyta się ukazała, Don't Know Nothing About Love, miał przed sobą jeszcze rok życia. Ukazała się w 2006 roku, a Bill Perry zmarł w 2007 w wieku 50 lat, o wiele za wcześnie. Komponował, grał na gitarze, śpiewał, a album Don't Know Nothing About Love wyprodukował dobry nasz znajomy. Jego producentem był Papa Chubby. No a Bill Perry, zostały przynajmniej nagrania i co pewien czas powracam do jego płyt, sprawdzam w notatkach, bo nie chcę za bardzo powtarzać tego, co już nadawałem. No i wiem, że tych utworów, zarówno She's a Burglar, jak i dwóch kolejnych jeszcze w mojej audycji nie było. A ich tytuły to Accuse Me of Lying i Can't Afford to Die. Ironicznie brzmi ten ostatni tytuł w kontekście tego, co mówiłem. Nie mogę sobie pozwolić na to, by umrzeć. We'll be right back. razem. pociemku wystąpił Bill Perry. A artysta, którego za chwilę usłyszymy, nie tylko dobrze jest znany wśród miłośników bluesa w Polsce, ale też jako jeden z nielicznych, bo często się tego nie spotyka, na płycie zamieścił miłe słowa pod adresem właśnie swoich polskich fanów. Thank you. To było nagranie zatytułowane You Know You're Wrong, a pochodziło z płyty Lucky 13. To zabawne, że niedawno prezentowałem ZZ Top z albumu Lucky 13 na żywo, tego nagranego w 80 roku, a teraz mamy powtórkę tego tytułu Szczęśliwa Trzynastka i Chris Duarte, właśnie Chris Duarte Group. Bardzo dobrze przyjmowany w Polsce, no i to najwyraźniej odcisnęło jakiś ślad jego pamięci, bo jak powiedziałem, na płycie jest wzmianka o polskich fanach. Płyta Lucky 13 z tego roku, niedawno wydana, i następne nagranie Crazy for Your Love. nie będziemy się jeszcze rozstawać z Chrisem Duarte ani z jego kolegami, a tych kolegów jest dwóch, bo w takim składzie nagrał płytę. On na gitarze i oczywiście przy mikrofonie jako wokalista. Obok niego John McKnight na perkusji i Kevin Vecchione grający na basie. Teraz będzie długa, z ponad 9-minutowy, ale jakże smaczny. A więc na dziś przynajmniej żegnamy Chrisa Duarte, słuchając nagrania Let It Go. The keys to me

Nick Moss and the Flip-Tops. Nick Moss wielokrotnie gościł w tej audycji. Tej płyty dotąd nie było. Jakieś może przeoczenie. Nick Moss śpiewał przed chwilą Heavy on My Mind, a za chwilę jeszcze dwa utwory. Najpierw będzie I'm Mad i to jego własna kompozycja, ale nie trzymał się zazdrośnie mikrofonu, bo w następnym utworze, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie, w utworze zatytułowanym, muszę sprawdzić, żeby się nie pomylić, I Choose to Sing the Blues, ustąpił miejsca Linwoodowi Slimowi. No i to tyle na dziś. Nick Moss and the Flip-Tops. Do usłyszenia. I'm on fire. could have been a gambler, 'cause I'm good with the cards. I could have been a lover, breaking lovers' hearts. But I feel so silly, betting on the dice. And a lover never sees the same girl twice. Yes, that is why I was born in St. Louis. You know a man has a lot when he could regret it. Just to think, baby, I might have been the vice president. But I don't understand what a politician got to say. Yes, I got to blow my harp in my